टिके देखिली मु तते सही दिन ए सोलटी फगुण आसी तते छुई गला परे साड़ी तु पिंधिलु जो दिन चालू थिलु टिके टिके छुट्टु थिलु टिके टिके देखिली मु तते सही दिन पागल हेजी मन भावुची मु तो कथा बसी राती दिन सही दिन पागल हेजी मन भावुची मु तो कथा राती दिन चाहिली ताते हसी हसी तू लाजरे लाजे कलु झाउली कलु बेसी बेसी मुह तोर हेरे नेलु जेबे देखिलु तू प्रथम थर तरी तरी पाखकु जाई मु पचारिली नाटी तोर ओ एहे ओहो षोलटी श्रावण आसी तते भिजेला परे झरका खोलिलु चौदिन मेघ हेला छिपि छिपि गली पाद चिपि चिपि चिठी देली तते सेई दिन पागल हेजी मन भावुची मु तो कथा बसी राती दिन सेई दिन पागल हेजी मन भावुची मु तो कथा राती दिन मते मो छाती तले लगे निया मु देखुची सपने तते मो आखि आगे खाली धुआ आम घरे अथरा तीरे सब लोक सोई गला परे तते भाभी लेखे कविता फिका फिका जन आलुअरे ओ ओहो आहा ए राति बेसी है कले तारा मने लुची कले रुसी जाए जो दिन जन्हा सारा राति बसी बसी भावे मु तो कथा बेसी मने पड़े बेसी सेई दिन षोलटी फगुण आसी तते छुई गला परे साड़ी तु पिंधिलु जो दिन चालू टिके टिके झुंटु थिलु टिके टिके देखिली मु तते सेई दिन पागल हेजी मन भावुची मु तो कथा बसी राती दिन सेई दिन पागल हेजी मन भावुची मु तो कथा बसी राती दिन सेई दिन पागल हेजी मन